Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 czerwca, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura ujawnia szczegóły ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Polscy przewoźnicy chcą protestować przeciwko rekomendacjom Brukseli w sprawie pracowników delegowanych. Więcej uchodźców na greckich wyspach. Od stycznia dotarło tam ponad 6 tysięcy imigrantów. Prokuratura Krajowa potwierdza błędy Rosjan przy sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Doszło m.in. do zamiany dwóch ciał, a w kolejnych 9 trumnach znaleziono szczątki innych osób. Na konferencji prasowej prokuratury był Mariusz Pieśniewski. Witaj Mariusz. Powiedz, o jakich nieprawidłowościach mówił jeszcze prokurator Marek Pasionek. Prokurator wyliczał błędy rosyjskich ekspertów, a tych błędów jest naprawdę dużo. W trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego znaleziono szczątki dwóch innych osób. W trumnie najmłodszej ofiary katastrofy Natalii Januszko znaleziono szczątki innych 5 osób. W trumnie posłanki Natalii Świat jednej, w trumnie generała Kwiatkowskiego 14 szczątków innych 7 osób. W trumnie generała Potasińskiego 6 szczątków 4 innych osób. Prokurator wskazał też na znalezienie nawet połowy ciała innej ofiary katastrofy. W trumnie arcybiskupa Mirona Chodakowskiego połowę ciała świętej pamięci biskupa, czyli od pasa w górę, natomiast od pasa w dół znajduje się tam ciało generała Płoskiego. W wyniku ekshumacji oczywiście tego ciała Tadeusza Płoskiego w jego trumnie stwierdzono tylko pół ciała. Do końca czerwca nastąpi 6 kolejnych ekshumacji. Kolejne odbędą się we wrześniu, 24 następne w tym roku, a cały proces ekshumacji ma się zakończyć w kwietniu przyszłego roku. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Rodzice Szymona Zbędzina winni doprowadzenia do śmierci syna. Nie wykazano jednak zamiaru umyślnego. Zdaniem katowickiego sądu okręgowego nie udzielili mu pomocy i doprowadzili do jego śmierci. Ojciec usłyszał karę 12 lat pozbawienia wolności, matka 10. Prokurator żądała 15 lat za kratami dla obojga. Proces w tej sprawie toczy się po raz drugi. Niespełna 2-letni chłopiec zmarł w lutym 2010 roku na skutek obrażeń doznanych po uderzeniu w brzuch. Jego ciało rodzice porzucili w stawie w Cieszynie. Polscy przewoźnicy zapowiadają protesty po rekomendacji Komisji Europejskiej w sprawie płacy minimalnej i tzw. pracowników delegowanych. Według Komisji wszyscy pracujący na terenie danego kraju Unii powinni otrzymywać minimalne wynagrodzenie, które tam obowiązuje. Chce też traktować kierowców jako pracowników delegowanych po 3 dniach od przekroczenia granicy. Wiąże się to z wyższymi kosztami. Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek mówi, że to cios dla polskiej branży, bo po podwyższeniu kosztów przestaną być konkurencyjni, a wiele firm upadnie. My, przedsiębiorcy, nie jesteśmy nastawieni na organizowanie jakichkolwiek akcji protestacyjnych, wolimy pracować. Ale w tej sytuacji, kiedy się nam niszczy stanowiska pracy, kiedy nam się niszczy nasze firmy, ponad 20 lat nasi przedsiębiorcy budowali swoje przedsiębiorstwa. I w tym momencie, kiedy mają wszystko utracić, to ich determinacja, ich rozgoryczenie naprawdę sięga zenitu. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wielokrotnie sprzeciwiało się zapisom uderzającym w polskie firmy transportowe. Na razie jednak nie wiadomo, jak zareagują polscy urzędnicy na wczorajszą decyzję Komisji Europejskiej. Audi Polska przeprasza za zamieszczenie na profilu firmy na Facebooku zdjęcia najnowszego modelu samochodu przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Wykorzystanie tego zdjęcia było oczywistym błędem. Jest nam przykro, że zraniliśmy uczucia wielu osób. Bardzo przepraszamy. Czytamy na stronie firmy. Reklama została usunięta ze strony Audi Polska. Rośnie fala uchodźców do Grecji. Od początku roku głównie na Chios, Lesbos i Samos dotarło ponad 6 tysięcy imigrantów. Na wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego przebywa obecnie ponad 9 tysięcy osób. To także ci, którzy są tam od zeszłego roku i nadal czekają na decyzję. Przedstawiona przez grecką policję statystyka wskazuje na wzrost napływu uchodźców w maju w porównaniu do poprzednich miesięcy. Od stycznia, gdy musiano zmierzyć się z największą liczbą osób, które utknęły na wyspach, ewakuowano w sumie 8 tysięcy migrantów. Duża część z nich albo otrzymała azyl, albo została przewieziona do Grecji kontynentalnej ze względu na konieczność objęcia szczególnej opieką. To kobiety z dziećmi, inwalidzi czy dzieci bez opieki. Z kolei turecka Straż Przybrzeżna ogłosiła, że w maju na wodach Turcji odbyło się 27 interwencji, które uniemożliwiły przedostanie się na greckie wyspy dużej liczby migrantów. Uciekinierów starających się dotrzeć do greckiego wybrzeża zawracano do Turcji. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 14. Na południu słonecznie, inaczej w północnej części Polski. Wyjątkiem jest Pomorze Zachodnie, gdzie zza chmur przebija się słońce. Wzdłuż całej linii brzegowej możliwe silne porywy wiatru. Chłodno na Warmii i Mazurach, tam tylko 12 stopni. W Warszawie 15, w Poznaniu 16, we Wrocławiu i Kielcach po 19, a w Rzeszowie 21.

No to jak się powiedziało, powtórka z rozrywki też będzie dedykowana dzieciom, ale jednak ze szczególnym uwzględnieniem tych dorosłych dzieci. Piotr Bałtroczyk i Tomasz Jachimek przedstawią swoje refleksje związane z ojcostwem. Karol i Helena, czyli Mateusz i Dominika Grydlik, zwrócą uwagę na realne zagrożenie, jakie niesie ze sobą literatura dziecięca. O tym niewiele osób mówi, więc zawsze warto przypominać. Na zakończenie Anna Stankiewicz zaśpiewa piosenkę Apel Wojciecha Młynarskiego i Janusza Strobla, a jako pierwszy zaśpiewa Damian Rogala, balladę o misiu, który sobie poradzi. Misiu, ponieważ jest on przyjacielem wszystkich dzieci, małych dzieci, dużych dzieci. To wszystkiego najlepszego i miłego słuchania. Choć futerko mam pluszowe i z guziczka nosek mam, jedno uszko mam klapnięte, oczka jak węgliki dwa. Bum, bum, bum, tra la la la, wszędzie sobie radę dam. Bum, bum, bum, tra la la la, wszędzie sobie radę dam. Nawet kiedy zboczę z dróżki, drogą znajdę, bo mia kwad, moje dwie pluszowe nóżki niosą mnie w bajkowy świat. Bum, bum, bum, tra la la la, wszędzie sobie radę dam. Bum, bum, bum, tra la la la, wszędzie sobie radę dam. Lecą na mnie wszystkie lale, i pajacyk, i bałwanek, ale ty się durny nie ciesz, za malutki jesteś przecież. Bum, bum, bum, tra la la la, wszędzie sobie radę dam. Bum, bum, bum, tra la la la la, wszędzie sobie radę dam. Chociaż jestem małym misiem, sam się myję, myj, myj, myj, niech się ze mnie nikt nie śmieje, bo dołożę łapką w ryj. Bum, bum, bum, wszędzie sobie, wszędzie sobie radę. Ja mam dzieci z takich pobudek trochę innych może niż państwo, bo ja mam dzieci z pobudek artystycznych po to, żeby móc o nich opowiadać, prawda? I myślę, że nie powiedziałem pod tym względem ostatniego słowa jeszcze, bo im więcej dzieci, tym więcej pobudek, tym więcej opowiadań. Starszy syn, Kacper, zajął się komputerami i jest dosyć mało tekściarzem, nie uzewnętrznia się, co najwyżej jak tam nie idzie mu Tomb Raider, to słyszę, o żeż ty, Laro, ty. Mówi do Lary Croft, młodszy jest niezłym tekściarzem, młodszy Bałtroś, ale Kacper też ma niezłe ujawnienia takie. Kiedyś pamiętam, jak była pierwsza komunia Kacpra, ja nie poszedłem do kościoła na tę pierwszą komunię, bo potem to przyjęcie w domu było, ja biorę Kacpra, miał wtedy tam 10-8 lat, nie pamiętam kiedy to było. I mówię, przepraszam cię Kacper, ale że nie byłem na tej twojej pierwszej komunii, ale wiesz, no trochę nie bardzo wierzę, nie moje miejsce, nie chciałem tam chodzić, no, nie najlepiej się czuję. Przepraszam ci po prostu, no nie bardzo wierzę. A Kacper na to, nie przejmuj się, to tak jak ja. Natomiast młodszy syn, pierwsze ujawnienie werbalne miał, kiedy miał 3 miesiące, przewijałem go, zjąłem tę pieluchę, patrzę, chłopak, zgadza się mój. No, tego. I on tak nagle popatrzył na mnie takimi bołatnymi oczętami, wyraźnie i powiedział, Amandzia. Ja mówię, powtórz, synu, powtórz. A on już nic z tego. Miał 3 miesiące, teraz kiedy go pytam, co chciałeś przez to powiedzieć, mówi, że nie pamiętam, co to było z tą Amandzią. On teraz jest Batmanem, o czym być może państwu kiedyś komunikowałem. Wchodzi do przedszkola i pani mówi, cześć Piotrusiu. Na to Piotruś, nie jestem Piotruś, jestem Batman. Przekonuje też dziewczyny. Justynka mówi, jak będę duża, ożenię się z Piotrusiem, bo on jest prawdziwym Batmanem, nie tak jak Mieszko, on jest sztuczny. Mówię, Bałtrosiu, pytam go, Piotrusiu, kim będziesz, kiedy dorośniesz? A na to Piotrek, będę pracował w biurze. Ja myślę, kurde, wreszcie jakaś kariera w rodzinie. I co będziesz robił w biurze, synu? Pytam, będę pisał na komputerze. Mówię, a co będziesz pisał? Że jestem Batmanem. Idziemy. Idziemy przez park ode mnie z domu do przedszkola. Piotruś założył pelerynkę i maskę batmańską. Taki plastik, takie sterczą mu te rogi tutaj. Idziemy, on idzie do pelerynka oczywiście zmarszczony taki pod tą maską. A jakaś pani, taka staruszka mówi, ojej, ale ten redaktor to musi mieć brzydkie to dziecko. Nawet do przedszkola w masce je prowadza. To naprawdę przechlapane ma człowiek w życiu. Pytam go, Piotrusiu, a jaki jest twój ulubiony kolor? On mówi, czarny. Ja mówię, dlaczego? Bo to kolor Batmana. A twój drugi ulubiony kolor? Czerwony. Mówię, dlaczego? Bo też na trzy. Facet nieźle kombinuje. Kilka tygodni temu przytulamy się do siebie przed zaśnięciem i Piotrek mówi, nie wiem, czy wiesz, tato, że kiedy wy zaśniecie, ja zakładam mój strój. Nie wiem, czy wiesz, że kiedy wy zaśniecie, ja zakładam mój strój i lecę pomagać tym, którzy potrzebują mojej pomocy. Ja mówię, no dobra, w porządku, Gite, zasnęliśmy i rano mówię, Bałtrosiu, a komu dzisiaj pomagałeś? On mówi, walczyłem z pingwinem. Ja mówię, i co? Zepchłem go z dachu. Ale on jest takim dzieckiem, które ładnie kombinuje i tak trzeźwo myśli. Ja na przykład mówię, potem po jakimś czasie mówię, Piotrusiu, a z kim dzisiaj walczyłeś? On mówi, nie wie, że teraz są ferie i mam wolne? Także nie jest tak, że on cały czas zasuwa i walczy z tym Batmanem, z tymi fajansiarzami rozmaitymi. Jak kupił tę pelerynkę sobie, tak się złożyło, że moja partnerka życiowa kupiła sobie takie trampki batmańskie. Były takie z nietoperzem na boku, takie czarne. I spodobały mi się, myślę, pójdę sobie kupię takie trampki też. Poszedłem, gdzie będzie nas cała rodzina Batmanów, będzie śmiesznie przynajmniej. Idziemy tam, idę tam, gdzie te trampki sprzedawali i mówię, czy ma pan takie batmańskie trampki z nietoperzem rozmiar 44? A ten pan patrzy na mnie i mówi, no nie, nie ma tego rozmiaru. Tak się zamyślił i mówi, ale jak pan chce, mogę panu dobrać pelerynkę. Masz córciu raptem półtora roku, 8 sukienek, zębów ze 6, pełną pieluchę, uśmiech szeroki, lubisz się kąpać, uwielbiasz jeść. Na pierwszym miejscu zawsze jest mama, lecz do zabawy to już starszy brat. Co do piosenek, lubisz gdy z rana tata przytuli, zaśpiewa tak. Moja ty szyjko do całowania, moje paluszki żeś cisnąć strach. Moja ty główko do poczochrania, moje ty oczka piękne, że ach. Moje ty plecki do podrapania, moja ty nóżko, co naprzód gna. Moja ty pupcio do poszczypania, moja ty minko, gdy jestem zła. Jakby nie starał się śpiewać twój stary, jak cię nie pieścić, gilgać czy gnieść, za lat 20 jakiś kawaler skradnie mi ciebie i naszą pieśń. Jak nie pilnować, i tak cię zgubię. Przyjdzie kawaler i krzyknie szachmat. Jeszcze go nie znam, już gnoja nie lubię, za to, że on będzie śpiewał ci tak. Moja ty szyjko do całowania, moje paluszki żeś cisnąć strach. Moja ty główko do poczochrania, moje ty oczka piękne, że ach. Moje ty plecki do podrapania, moja ty nóżko, co naprzód gna. Moja ty pupcio do poszczypania, moja ty minko, gdy jestem zła. Lecz kawalerze się proszę nie wzruszać, ojciec ambitnie do końca gra. Będzie szczęśliwa, z szampanem ruszę, jeśli ją skrzywdzisz, dorwę jak psa. Będę swe buty czyścił twą głową, wepchnę ci w gardziel kaktusa kwiat. Jak nie wystarczy, naślę teściową, sam stanę z boku, zaśpiewam tak. Mój kręgosłupie do połamania, moje paluszki zmiażdżone w pół. Moje gardziołko do podżynania, moja ty główko wrzucona w dół. moje ty nóżki do odrąbania, moje kolanka, co chętnie bym zgniótł, moja ty pupcio do nakopania, moje ty oczka nadziane na drut. Poleciała, a wieczorem ślub już brała z muchomorem. Bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe wielkie piegi. Stąd nauka jest dla żuka, żuk na żonę, żuka szuka. Kochanie, mogę cię prosić, żebyś więcej tego wierszyka nie czytała? Ale Marysia go bardzo lubi. Ale ja go nie lubię. Karol, nie krzycz na mnie. I czemuś tak nagle spoważniał? Bo tu chodzi o coś więcej niż tylko o wierszyk. Tu chodzi o system wartości. Wydawało mi się, że w tym jesteśmy zgodni. Niestety, dziś muszę z przykrością stwierdzić, że nie. Karol, co cię napadło? Może ci przypomnę, jak rozmawialiśmy o tym, że dziecko będziemy wychowywać w duchu tolerancji i poszanowania odmienności. A dziś wracam trochę później i na czym cię przyłapuję? Na czytaniu jakiejś rasistowskiej propagandy. Co? Kto napisał tę rymowankę? Goebbels? Pabst? Uspokój się! Brzechwa dzieciom! Brzechwa. Brzechwa. Kochanie, rozumiem, to nazwisko stępiło ci czujność, ale czy ty nie rozumiesz, co czytasz? Rozumiem. Nie. Nie, nie rozumiesz. Nie rozumiesz. W przeciwnym razie nie czytałabyś dziecku tej wykładni segregacji rasowej. Jesteśmy tolerancyjni, pewnie, ale żuk na żonę żuka szuka, tak? Czyli może inaczej, niechaj te żuki trzymają się z dala od naszych biedronek. Albo w ogóle, zamknijmy je do jakichś punktów odosobnienia. Może każmy żukom nosić opaski na chitynowych nóżkach, a biedronki? Lepiej, żeby taka wyszła za starego grzyba niż za żuka. Mimo, że grzyb i to trujący, ale przynajmniej ma te piegi. Jest bardziej nasz, bo żuk to śmieć, żuk to znaczy zbrodniarz. Eksterminujmy żuki! Nie rozumiesz, że takie wierszyki to prosta droga do Norymbergi? Karol, przecież wychowaliśmy się na tych wierszykach. Ale teraz spadły mi łuski z oczu i widzę ukryte znaczenie tego wierszydła. Zaklinam cię, Heleno. Jeśli nie chcesz wychować małej nazistki, nie czytaj więcej tego Marysi. Dobrze, masz rację. Weźmiemy sobie coś innego. Obiad w lodówce? Tak. O, a my sobie poczytamy coś tu Wima. Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Ludzie, to jest znana rzecz od stuleci. Siebie gryźć możemy, lecz chrońmy dzieci. Kim byś nie był, prawdzie tej wyjdź naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj. Damo w żłobku z chęcią im przewiń becik. Nie mrucz, kim ja byłabym, kochaj dzieci. Przedszkolanko, humor miej pcim czy Szczecin. Razem z nimi w głos się śmiej, kochaj dzieci. Profesorze, porzuć gniew, z gniewem źle ci. Przemądrzałą rozchmurz wbrew, kochaj dzieci. Literacie, bubliwór wrzuć do śmieci. Nie wypisuj dzieciom bzdur, szanuj dzieci. Dobry tato w szarych dni gęstej sieci. Parę chwil im poświęć i kochaj dzieci. Kiedy z oczu twych łezka leci, za swe krzywdy.

dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz, ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barzyk, a przed nią bieży baranek, a za nią lata motylek, a przed nią bieży baranek, a za nią lata motylek. Kult i baranek. 22 i 7 trójek. Dla mojego syna Jakuba, 7-letniego, ballada o Kruszku, poproszę, Seweryna Krajewskiego. On też 1 czerwca ma urodziny. Miał dorosłą duszę, kiedyś tam, kiedyś tam, ale dziś jesteś mały jak okruszek, który los rzucił nam. Skarbie mój, ty śpi, a ja. Skarbie mój, do snu ci będę grał. Kiedyś tam będziesz spodnie miał na szelkach. Kiedyś tam, kiedyś tam, ale dziś jesteś mały jak muszelka, którą los rzucił nam. Tam będziesz miał dorosłą duszę, kiedyś tam, kiedyś tam, ale dziś jesteś mały jak okruszek, który los rzucił nam. Mm. śpiewał Seweryn Krajewski. Pan Bartek napisał: Panie Tomaszu, to prośba typu must do. Nasza córeczka Julia obchodzi dziś swój pierwszy dzień dziecka. Może od nas wszystkich poleci dla niej Julia Chrisa Rea. Julia i Chris Rea. 22 i 7 trójek. Z okazji Dnia Dziecka piosenka Jak dobrze być poziomką, Piotr Woźniak, a dla mojego synka Kubusia. Jak dobrze być poziomką, dojrzewać całe dnie, rumienić się wspaniale i kochać nawet wiatr, mieć liście i skwar, rozmawiać z chrabąszczami, być lasem za pan brat. Jak dobrze być poziomką, ten tylko o tym wie, kto tego sam spróbował i sam poziomką jest. Jak dobrze być poziomką, to był Piotr Woźniak. Zresztą Piotr Woźniak tę piosenkę zaśpiewał już jako dorosły artysta tu u nas w Trójkowym Studiu również. A teraz zamówienie pana Adama Zapola, który pisze tak. W dzisiejszy dzień bardzo prosiłbym o zagranie piosenki Jacka Skubikowskiego Żółta żaba żarła żur. Młodsze dzieci będą miały okazję ją poznać, a starsze przypomnieć. Pozdrowienia dla wszystkich dzieci. Łatwiej mówić niż pisać, bo liter nie widać. Nikt nie sprawdzi, czy w słowie nie schował się byk. Lecz wystarczy dyktando, a zaraz się wyda, kto bałagan ma w głowie, kto porządek i szyk. Rządek i szyk. Więc pisz, pisz, pisz i myśl, myśl, ołówek gryź, uszami strzyż, uszami strzyż. Żółta żaba żarła żur, piórnik porósł mnóstwem piór. Rzęsa w rzece rzadka rzecz, słówka w głowie, błędy precz. Halo, hela, w hucie hu, żółw ma czwórkę krótkich nóg. Żura w żubra żwawo żgnął, aż się dziób w ósemkę zgiął. Gioł, gioł, gioł, gioł. A jak się to pisze? Ja piszę jak słyszę, ja nie wiem, o z kreską, z kropką czy bez. Janek poznał wyjątki i dostał dwie piątki, a Ola ma gola i powód do łez, powód do łez. Więc pisz, pisz, pisz i myśl, myśl, ołówek gryź, uszami strzyż, uszami strzyż. Żółta żaba żarła żur, piórnik porósł mnóstwem piór. Rzęsa w rzece rzadka rzecz, słówka w głowie, błędy precz. Halo, hela, w kucie huk, żółw ma czwórkę krótkich nóg. Żura w żubra żwawo żgnął, aż się dziób w ósemkę zgiął, dziób w ósemkę zgiął. Więc pisz, pisz, pisz i myśl, myśl, ołówek gryź, uszami strzyż, uszami strzyż. Żółta żaba żarła żur, piórnik porósł mnóstwem piór. Rzęsa w rzęce rzadka rzecz, słówka w głowie błędy precz. Halo, hela, w kurcie huk, żółw ma czwórkę krótkich nóg. Żura w żubra żwawo żgnął, Żółta żaba żarła żur. Maciej Januszko i Jacek Skubikowski. Dziś muzyczna poczta UKF z okazji Dnia Dziecka, więc tych pozdrowień dziecięcych naprawdę dzisiaj jest sporo. 22 i 7 trójek klub UKF małpapolskieradio.pl. Czekamy na kolejne. Chciałabym zamówić piosenkę dla moich dzieci, bliźniaków, dla Zuzi i Antosia oraz dla Stefcia z Krakowa. Piosenkę Zbigniewa Wodeckiego Pszczółkę Maję. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród owadów prym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Tu i tam świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka, zwinna pszczółka Maja. Mała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Maju, Maju, a czy ktoś jeszcze pamięta, jak miał na imię przyjaciel pszczółki Mai? Śpiewał oczywiście Zbigniew Otecki.

To był Eddie Vedder. Pan Witek z Kędzierzyna Koźla pisze: dla Zuzi, dla której to jest pierwszy dzień dziecka, proszę o piosenkę z płyty Akademia pana Kleksa. Witajcie w naszej bajce. Fragment płyty Akademia pana Kleksa i oczywiście filmu. Aranżację i muzykę Andrzej Korzyński. To tyle już dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Dziękujemy. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Za chwilę w tonacji trójki i Marek Niedźwiecki, ale wcześniej jeszcze jedna propozycja. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę Queen Under Pressure. No bo bardzo ją lubię i Queen to jest moja ulubiona, mój w ogóle zespół. So slashed and torn.